cennetle müjdelenenler. Hazreti Osman, 1. bölüm. Eser, Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik, Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Hazreti Osman meşhur fil vakasından 6 sene önce, yani hicretten 47 yıl önce dünyaya gelmiştir. Buna göre Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlikle şereflendiği yılda Hazreti Osman 34 yaşındaydı. Asıl adı Osman bin Affan bin Ebil As bin Ümeyye bin Abdüşems bin Abdümenaf olan Hazreti Osman'ın annesinin adı Erva bin Kureyz'dir. Kureyş'in en asil ailesine mensup olan Hazreti Osman, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la 5. validesi yani ninesi Beyda-i Ümmül Hakim Efendimizin halasıydı, akrabaydı. Cahiliye döneminde servet, kudret ve nüfuzuyla temayüz etmiş bulunan bu ailenin fertlerinden Ümeyye, Hazreti Osman'ın dedesi Kureyş kabilesinin reislerindendi. Cahiliye döneminde Ebu Amr olan künyesi, Müslüman olduktan sonra Efendimizin kızı Rukiye'den Abdullah isminde bir oğlu olunca Ebu Abdullah diye değiştirilmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh güzel yüzlü, pek nazik, gür sakallı, orta boylu, omuzlarının arası açık ve oldukça sık saçlıydı. Müslüman olmadan önceki hayatına ait kaynak kitaplarımızda çok bilgiye rastlayamadığımız Hazreti Osman, gençliğinde ticaretle meşgul oluyordu. Ticari muameleleri çok dürüst olduğu için halk arasında bu yönüyle meşhur olmuştur. Hazreti Osman kendisine Zinnureyn lakabını kazandıran Efendimizin iki kızıyla evlilik yapmıştır. Bunlardan birincisi Rukiye idi. Rukiye, cahiliye döneminde Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evlenmişti. Fakat Müslümanlığın zuhurundan sonra Utbe babasının zorlamasıyla Rukiye'yi boşadı. Bunu takiben Hazreti Osman ona talip oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam da bu mübarek kerimesini ona verdi. Hazreti Rukiye'nin hicretin 2. senesinde vefatından sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer kızı Ümmü Gülsüm'le evlendi. Hicretin 9. senesinde de Ümmü Gülsüm vefat etti. Allah Resulü Aleyhisselam bunu mütakip bir rivayette "Şayet bir kızım daha olsaydı onu da sana nikahlardım." Bir diğer rivayette ise "Eğer 40 tane kızım olsaydı teker teker onları Osman'a nikahlardım." buyurmuştur. Hazreti Osman'ın Rukiye validemizden Abdullah adını verdikleri bir oğlu olmuştur. Fakat o hicretin 4. senesinde 6 yaşındayken vefat etmiştir. Ayrıca Hazreti Osman, Bedir Savaşı esnasında ölümcül hastalığa yakalanan zevcesi Hazreti Rukiye'nin yanında Efendimizin emriyle kalmış ve bu sebeple Bedir'e katılamamıştı. Hazreti Osman daha sonraları Fahite bin Gazvan, Ümmü Amr binti Cündüp, Ümmü Beniin binti Uyeyne ve Naile isimli hanımlarla hayatını birleştirmiştir. Amr, Halid, Eban, Ömer, Meryem adlı çocukları Ümmü Amr binti Cendel'den, Abdülmelik adındaki çocuğu da Ümmü Beniin binti Uyeyne'den olmuştur. Hazreti Osman'ın diğer hanımlarından olma kız ve erkek çocukları da vardır. Bunlar arasında en meşhuru Eban adındaki oğludur. Hazreti Osman'ın lakabı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iki kızıyla evlendiğinden dolayı iki nur sahibi manasına gelen Zinnureyn'dir. Peygamber nurunun cibilli taraftan ve bir anlamda hakiki varisi olan bu iki yüce kadını hanesine alan ve onlarla nurlanan Hazreti Osman bu açıdan çok şanslıdır. Ama o her iki hanımını da kendi elleriyle toprağa verme gibi kader-i ilahinin ayrı tecellileriyle karşılaşmıştır. Kader-i ilahi adına tahakkuk eden bu husus için ne Hazreti Osman'ın ne de bizim bir şey dememiz mümkündür. O başına gelen her bela ve musibeti Rabbine sonsuz iman ve itminan içinde karşılayıp kaderine razı olduğu gibi bir insan için dünyada başa gelebilecek en büyük musibetlerden biri olan hanımlarının vefatını da aynı iman ve itminan içinde karşılamıştır. Hazreti Osman'ın Müslüman oluşuna dair kaynak kitaplarımızda farklı rivayetlere yer verilir. Bunlardan birincisi şöyledir. Bir gün Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah'la birlikte Zübeyr bin Avvam'ı takip ederek Allah Resulü'nün huzuruna girerler. Efendimiz Aleyhisselam onlara İslam'ı anlatır, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okur, Allah'ın vaat ettiği şeylerden bahseder. Bunun üzerine hem Hazreti Osman hem Talha bin Ubeydullah Müslüman olur. Yalnız Hazreti Osman burada bir şey anlatır Nebiler serverine. Der ki, ''Ey Allah'ın Resulü, ben Şam'dan yeni geliyorum. Muan'la Zerka arasında bir yerde mola vermiş uyuyordum. Rüyamda birisi, ''Ey uyuyanlar, kalkın, Ahmet Mekke'de zuhur etti.'' diye bağırıyordu. Mekke'ye geldik ve sizin peygamberliğinizi işittik. İkinci rivayet ise şöyledir. Hazreti Ebubekir hepimizin bildiği gibi Müslüman olduktan sonra etrafındaki dostlarını İslam'a çağırıyordu. Bu çağrıdan bir gün Hazreti Osman da nasibini aldı. Nihayet birlikte Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gitmeye karar verdikleri gün Tevafuk-u İlahi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o gün Hazreti Ebubekir'e ziyarete geliyor. Orada Allah Resulü Hazreti Osman'a Allah'ın ihsan ettiği cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim diyor. Hazreti Osman daha sonraları bu anı şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in lisanından duyduğum sözler o kadar saf ve sade, o kadar icazkar bir tesire haizdi ki, kelime-i şehadet kendi kendine ağzımdan döküldü. Elimi Resul-i Ekrem'e vererek Müslüman oldum. Üçüncü rivayeti ise kaynaklarımız Hazreti Osman'ın ağzından şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber bana, Allah'tan başka ilah yoktur deyince, Allah inandırsın, tüylerim diken diken oldu. Sonra Allah Resulü, rızkınız ve vaat olunduğunuz şeyler semadadır. Göğün ve yerin Rabbine yemin ederim ki, o sizin söylediğiniz gibi gerçekten haktır ayetini okudu. Sonra kalktı gitti. Ben de arkasından çıktım. Ona yetiştim ve Müslüman oldum. Görüldüğü gibi 34 yaşına kadar cahiliyenin karanlıkları içinde bulunmasına rağmen onun çirkinliklerinden hiçbir şey kendisine bulaşmayan Hazreti Osman'ın Müslüman olması hiç de zor olmamıştır. Zira o fıtraten Müslümandır. 34 yıllık hayatı da bunun en büyük şahididir. Ticari ahlaksızlıklar içine girmemesi, yalana vize vermemesi bunun göstergesidir. Mekke döneminde Müslüman olan hemen herkesin Müslümanlığı sancılı olmuştur. Bazı Müslümanlar yakınlarından, bazıları kabilelerinden, bazıları da toplumun bütününden maddi ve manevi boyutlarda reva görülen işkence ve zulümlerle karşılaşmış ve onlara katlanmak zorunda kalmışlardır. Toplumda nüfuzlu bir yere sahip olmasına rağmen Hazreti Ebubekir gibi bir insan bile bundan variste kalmamış, kendisini Mekke'yi terke zorlayacak derecede eziyet ve işkencelerle karşılaşmıştır. Fakat iftiharla kaydedelim ki Mekkeli müşriklerin bu zulmü inananların imanlarını kemikleştirmekten başka bir işe yaramamıştır. Hazreti Osman bu ilk dönemlerde amcası Hakem bin Ebil As'ın işkencesine maruz kalmıştır. O Hazreti Osman'ı bir direğe bağlamış ve bu yeni dinden babalarının dinine dönmediğin müddetçe aç ve susuz olarak burada kalacaksın ve seni katiyen serbest bırakmayacağım demiştir. Buna karşılık Hazreti Osman'ın cevabı, Allah'a yemin olsun, bu dinden ayrılmayacak ve babalarımın dinine dönmeyeceğim şeklinde olmuştur. Nihayet dinine olan bağlılıktaki gücü ve kuvveti görünce amcası onu serbest bırakmıştır. Fakat Hazreti Osman'ın çilesi bununla bitmemiş, belki yeni başlamıştır. Zira o, Efendimizin beyanıyla Hazreti Lut'tan sonra dini, imanı ve diyaneti uğruna beldesini terk eden, hicret eden ilk insan olma şerefine de nail olacaktır. Hazreti Osman, hanımı Hazreti Rukiye ile birlikte Mekkeli müşriklerin eziyet ve işkencelerinin dayanılmaz bir hal aldığı ortamda Efendimizin izniyle Habeşistan'a hicret etmiştir. Hazreti Osman Habeşistan'da bir müddet kalmış, Mekkeli müşriklerin Müslüman oldukları şaiasından sonra Mekke'ye geri dönmüştür. Fakat bu haberin aslı yoktur. Bunu Mekke'de bizzat müşahede eden Hazreti Osman fazla vakit kaybetmeden Medine'ye hicret eder. Orada Hasan bin Sabit'in kardeşi Evs bin Sabit'in yanına iner. Onun evinde misafir kalır. Zaten Allah Resulü aleyhisselam daha sonraları gerçekleştirdiği muahat kardeşleştirme hadisesinde Hazreti Osman'la Evs bin Sabit'i kardeş ilan eder. Çeşitli yönleriyle Hazreti Osman'dan bahsederken hicretine öncelik verdik. Zira hicret maddi ve manevi alanda birçok fedakarlığın yapıldığı çok ulvi bir ameldir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde iman etme ile hicret etmeyi aynı çizgi üzerinde zikreder. Allah Resulüne peygamberliğinden sonra muhacir denilmesi, Mekke'ye göç eden Mekkeli Müslümanlara muhacirun sıfatının Kur'an'da zikredilmesi, meselenin önemini kavrama adına yeterlidir. Bununla beraber Hazreti Osman denildiğinde onun akla ilk gelen özelliği ya da özelliklerinden biri cömertliğidir. İnanmış olduğu dava uğrunda sahip olduğu bütün mal varlığını harcama anlamında bir cömertlik, Hazreti Osman'ın en bariz vasfıdır. Tebük Savaşı, İslam'ın dönüm noktalarından biridir. Dönemin süper gücü olan Bizans, Müslümanların varlığından ve onların gün geçtikçe büyümelerinden olabildiğine rahatsızdır. Bu sebeple Bizans'ın büyük bir ordu hazırlayıp Medine'ye gelmekte olduğu şayiası yayılır. Efendimiz Aleyhisselam bu şaya karşısında Bizans seferini açıktan açığa ilan eder ve Müslümanlardan ordunun teçhiz edilmesi için yardımda bulunmalarını ister. Bu çağrı karşısında inananların hiçbiri müstahni davranmaz. Daha doğrusu davranamaz. Çünkü hakiki imanı elde etmiş bir insanın böylesi zor ve sıkışık dönemde evim, eşim, işim, aşım demesi düşünülemez. Nitekim hemen herkes, hatta maddi imkana sahip olmayan insanlar bile gece gündüz çalışmışlar, ihtiyaçlardan arta kalanı Ceyşül Usre adı verilen Bizans'a savaşa hazırlanan ordunun teçhizatı adına yardımda bulunmuşlardır. Mesela Asım bin Adi kendi ifadesiyle bu gece bir zatın hurmalığını sulamak için sabaha kadar gündelikçi olarak çalıştım. Karşılığında iki sağ hurma kazandım. Birini evime koydum, birini de Rabbim için getirdim diyor. Abdurrahman bin Avf da 8000 dirhem parasının yarısını evine bırakıyor, yarısını orduyu teçhiz için veriyor. Allah Resulü de onun bu cömertliğine, Allah verdiğini de senin için mübarek kılsın, evde alıkoyduğunu da duasıyla mukabelede bulunur. Münafıklarsa hem Abdurrahman bin Avf hem de Asım bin Adi'nin fedakarlıkları için sadakalarını başka değil sırf gösteriş ve isim yapmak için getirdiler. Ebu Ukayl'in getirdiği bir sağ hurmaya da Allah ve Resulü muhtaç değildi. Lakin o da kendisine sırf sadaka veriyor desinler diye getirdi şeklinde değerlendirip dedikodu yapmışlardı. Bunun üzerine sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçleri yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici azap vardır ayeti nazil olur. Görüldüğü gibi zenginiyle fakiriyle aynı duygu, aynı düşünce ve aynı inancın temsilcileri olan müminler, bunları davranışlarına da hep aynı çizgide yansıtıyorlardı. İşte böylesi bir ortamda Hazreti Osman Şam'a göndermek için hazırlattığı 300 deveyi, üzerlerindeki mallarla beraber Allah Resulüne teslim etmenin yanı sıra bunlara 50 at ve 1000 altın nakit daha ilave eder. Aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen halen daha çoklarımızın gözlerini yaşartan bu fedakarlık tablosu karşısında Nebiler serveri bir rivayette "Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de ondan razı ol." Bir diğer rivayette ise "Bu amelinden sonra Osman'a hiçbir şey zarar veremez." buyururlar. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Osman. 1. Bölüm. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım.